STYL, raz. STYL, dwa. STYL, trzy. STYL, znany wszystkim od tatu pochel. Raz. STYL, dwa. STYL, trzy. STYL, bo jego barwy to czerwień i biel. STYL, od tatu pochel. Bo jego barwy to czerwień i biel. Nabiera wartości przez niezależność. Nigdy z przekazem stanowi jedność. Dojrzewa w tych mrówczych infrastrukturach. W domowych studiach jak style na murach. Na osiedlach, w klubach i w furach. Wypełnia przestrzeń, to wróg jest ciszy. Bez afiszy, afer i skandali. Zdobywa serca tych, co zaufali. Bez względu na wiek, płeć, rasę. Ej DJ, pokaż im klasę. Raz, STYL, dwa, STYL, trzy, STYL, znany wszystkim od tatu pochel. Raz, STYL, dwa, STYL, trzy, STYL, bo jego barwy to czerwień i biel.